Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 marca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Pedofil wykorzystywał własnego syna, materiały wrzucał do sieci, mężczyzna został zatrzymany. Szkoci nie rezygnują z walki o niepodległość. Parlament ma dziś zdecydować w sprawie drugiego referendum. Para Amerykanów podała do sądu urzędników z Georgii, bo ci nie zgodzili się na imię Allach dla ich córki. Wykorzystywał seksualnie własne dziecko, filmy i zdjęcia udostępniał w internecie. 40-letniego pedofila z Mazowsza zatrzymali policjanci. Był powiązany z przestępcą, którego w ubiegłym miesiącu zatrzymano w Bukareszcie. To jeden z tropów, jaki policjanci znaleźli podczas zatrzymania podejrzanego o pedofilię Polaka w Bukareszcie. 40-latek w Polsce gwałcił swojego 6-letniego synka, mówił rzecznik policji Mariusz Ciarka. 6-letnie dziecko wykorzystywane było do nagrywania filmów pornograficznych, wykorzystywane przez nie tylko własnego ojca, co jest zatrważające, ale także ten mężczyzna oferował, że może to dziecko wypożyczać innym osobom. Z moich informacji wynika, że pedofil zamierzał oddać swojego synka w ręce innego pedofila w zamian za możliwość gwałtu na innych dzieciach. Wszystko było w ramach międzynarodowej siatki pedofilskiej. Sytuacje, kiedy weszli policjanci do tego mieszkania, gdzie miały miejsce te tak okrutne sceny, łącznie z wykorzystywaniem przez obce osoby, nagrywaniem filmów, ono zostało przez nas uratowane, bo tak należy nazwać tę sytuację. Policja zapewnia, że zatrzyma wszystkie polskie kontakty pedofila z Bukaresztu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Sytuacja na Białorusi i w Zagłębiu Donieckim. Tym zajmą się w drugim dniu sesji parlamentarzyści Polski, Ukrainy i Litwy. Posłowie mają przyjąć wspólne stanowisko. Spotkanie w Warszawie rozpoczęło się wczoraj wieczorem. W czasie otwarcia sesji przedstawiciele trzech krajów mówili o swoich oczekiwaniach. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślił, że w stanowisku końcowym powinien znaleźć się zapis dotyczący sytuacji społeczno-politycznej na Białorusi. Przedstawiciel Ukrainy zaznaczył, że parlamentarzyści powinni odnieść się do rosyjskiej agresji w Zagłębiu Donieckim. Z kolei reprezentant Litwy mówił o zaniepokojeniu, jakie wywołuje w jego kraju budowa elektrowni jądrowej w Ostrowcu na Białorusi. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślił, że wspólne stanowisko w tych sprawach będzie miało duże znaczenie. Nie tylko w organach władzy wykonawczej naszych państw, ale także w strukturach wykraczających poza granice geograficzne Polski, Litwy i Ukrainy. Dziś odbędą się spotkania bilateralne przewodniczących parlamentów. Delegaci będą także pracować w trzech komisjach do spraw integracji Ukrainy z Unią Europejską i NATO, rozwoju handlu, gospodarki i współpracy regionalnej oraz w komisji zajmującej się współpracą społeczną i kulturalną. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Wielka Brytania szykuje się do wyjścia z Unii. Szkocki parlament szykuje drugie referendum w sprawie niepodległości. Dziś nad nim zagłosuje. Szkocka Partia Narodowa przygotowała projekt uchwały żądającej od władz w Londynie zorganizowania plebiscytu jeszcze przed zakończeniem negocjacji w sprawie Brexitu. Uderzenia w pulpity to w szkockim parlamencie oznaka aprobaty rozlegną się zapewne i dziś. Politycy Szkockiej Partii Narodowej i Zielonych stoją murem za pierwszą minister Nicolą Sturgeon, deklarującą, że zgodnie z programem wyborczym, na podstawie którego jej partia została wybrana, Brexit jest powodem do rozpisania drugiego referendum. Jego brak oznaczałby świadomość, że nieważne jak ciężko pracowalibyśmy, by uniknąć twardego Brexitu, on stanie się faktem niezależnie od negatywnych konsekwencji. Nasza przyszłość nie może nam być narzucona, musi być wyborem Szkotów. Ale rząd centralny mówi nie. Wczoraj premier Theresa May odwiedziła Szkocję i wysłała jasny komunikat. Teraz, gdy Brytania opuszcza Unię, gdy określamy swoją nową rolę, siła i stabilność naszego związku będą jeszcze istotniejsze. Większość komentatorów jest zgodna, że ze względów politycznych premier May trudno będzie zablokować plebiscyt zupełnie, ale rząd może próbować opóźnić termin głosowania tak, by odbyło się już po Brexicie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Chcieli dać na imię swojej córce Allach. Nie zgodzili się urzędnicy z amerykańskiego stanu Georgia. Rodzice poszli do sądu. Zarzucają urzędnikom nadużywanie swoich uprawnień. Według prawników mają szansę na wygraną. Żyjące ze sobą w konkubinacie Elizabeth Handy i Bilal Walk chcieli nazwać swoją córkę Zalika Graceful Loraina Allach. Urzędnicy z Atlanty nie mieli podstaw do zakwestionowania trzech imion dziewczynki. Odmówili jednak nadania jej nazwiska Allach, powołując się na przepisy mówiące o tym, że dziecku można nadać nazwisko inne niż któregoś z rodziców, tylko wtedy, gdy jest to zgodne z rzeczywistymi kulturowymi normami krajów ich pochodzenia. Stanowi prawnicy przekonywali, że chodzi o to, by nie nadawano dzieciom nazwisk jako żartu czy w wyniku kaprysu. Amerykańska Unia Wolności Obywatelskich, która w imieniu rodziców złożyła pozew sądowy, argumentuje, że nie jest rolą państwa wtrącanie się w to, jak chcą nazwać swoje dziecko. Według ekspertów sądy prawdopodobnie przyznają rację rodzicom, powołując się na konstytucyjną zasadę wolności wyrażania swoich przekonań. A rodzice dziewczynki tłumaczą, że chcą ją nazwać Allah, ponieważ jest to szlachetne słowo. Zapewniają, że nie ma to związku z religią. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Studium Monika Słuchowska. Wyniki nie wprawiają w optymizm. Dwa sparingi i dwie porażki. Nasza piłkarska reprezentacja do lat 21 w czwartek przegrała 1-2 z Włochami, a wczoraj z Czechami także 1-2. Czesi zwycięskiego gola strzelili w doliczonym czasie gry. Ten mecz był do wygrania, podkreśla pomocnik Paweł Dawidowicz. Myślę, że w pierwszej połowie nic za bardzo nie mieli Czesi. Brakowało dopiąć parę szczegółów i mogło coś już się dziać. W drugiej połowie mieli dwie sytuacje, dwie strzelili. Wiadomo, chcemy wygrać, chcemy jak najlepiej się pokazać, ale najważniejsze mecze są przed nami i tam się skupimy, żeby wyglądać jak najlepiej i wygrywać. Tam, czyli w Mistrzostwach Europy do lat 21, których Polska będzie w czerwcu gospodarzem. Dziś kilka ciekawych towarzyskich spotkań reprezentacji seniorskich. Wieczorem zagrają m.in. Holandia z Włochami, Portugalia ze Szwecją i Francja z Hiszpanią. Spośród naszych tenisistów Łukasz Kubot pozostaje w grze w Miami. Poległ w duecie z Brazylijczykiem Marcelo Melo awansował do ćwierćfinału turnieju deblowego. W drugiej rundzie Kubot i Melo pokonali Holendra Royera oraz Rumuna Tekau. Ich kolejnymi rywalami będzie szkocko-brazylijski duet Jamie Murray i Bruno Soares. W turnieju pań Karolina Woźniacka awansowała dalej, rozgrywając tylko jeden set. Jej rywalka Garbini Muguruza wycofała się z powodu zawrotów głowy i innych objawów prawdopodobnie wywołanych upałem. Dalej gra także m.in. Angelique Kerber, a w turnieju panów do kolejnej rundy awansowali Roger Federer, Stan Wawrinka i Tomasz Berdych. Dobiega końca faza zasadnicza rozgrywek Orlen Ligi Siatkarek. Dziś w ostatnim spotkaniu 26. kolejki deweloper z KRS Rzeszów zagra z Impelem Wrocław. Obie drużyny są już pewne walki o medale w playoffach. W najlepszej czwórce są także Budowlani Łódź i Chemik Police. Nasi windsurferzy bardzo dobrze rozpoczęli start na Majorce w regatach o Puchar Księżniczki Zofii. Po pierwszym dniu wśród panów w klasie RSX prowadzi Paweł Tarnowski, a wśród pań trzy Polki zajmują miejsca w pierwszej dziesiątce. Druga jest Zofia Klepacka, czwarta Maja Dziarnowska, a Agnieszka Bilska zajmuje 8. pozycję. Prawie wszędzie słonecznie, tylko miejscami na północy i północnym wschodzie może się chmurzyć. W Augustowie i Trójmieście 10 stopni, w Warszawie 11, w Lublinie 13, w Szczecinie i Poznaniu 17, we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. And we got some for you. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Ale tego Państwo chyba się nie spodziewają. Ową serię rozpocznie już dziś w samo południe Sting, grając akustycznie utwory ze swojej ostatniej płyty. I can't stop thinking about you. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nowy telewizor. Ile funkcji ma nowy pilot? Ile wejść? Jak go podłączyć do internetu? A gdzie Bluetooth? A jakie kable? A Wi-Fi? Nie mam głowy do tego! Przywieziemy, podłączymy i skonfigurujemy telewizor według Twojego życzenia. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Konferencję Choroby Cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Automatyczna ośmiobiegowa skrzynia biegów połączona z napędem na przednią lub tylną oś oraz formą szyn. Funkcjonalna przestrzeń ładunkowa z uniwersalną podłogą. Wygodnie zaprojektowana kabina kierowcy. Asystent parkowania. Asystent monitorowania przestrzeni wokół samochodu. Asystent cofania z przyczepą. Wymieniać dalej? Czy już wiesz, że warto wymienić swój samochód dostawczy na nowego Volkswagena Craftera? Nowy Volkswagen Crafter. Nowy wymiar. Umów się na jazdę próbną u autoryzowanego dealera marki Volkswagen Samochody Użytkowe. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 9:09. Do południa. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down, down, down, down. Bang, bang, I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. Te przerwy takie, które pojawiały się w nagraniu, to Michał Jakubik, on uwielbia robić takie rzeczy. Michał Jakubik, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, witamy Państwa. Ale pan ma minę, Michał. No właśnie, Wiktor powiedział, że wyobrażał sobie, jaką ma minę wczoraj podczas wykładu Grażyny Dobroń. Dzisiaj będzie podobno podobnie. No, to tak sobie zaczęliśmy od końca. Grażyna Dobroń po 11.15, instrukcja obsługi człowieka, szczęśliwy jak duńczyk. A wcześniej Sting zaśpiewa piosenkę dnia, Inshallah. Będziemy mieli gości o 10.20, 11.30, ale wcześniej w pierwszej godzinie informator ekonomiczny za 17 minut, Wiktor Legowicz i jego gość. Dzieci wiedzą lepiej, Katarzyna Stoparczyk, kwadrans przed 10. Co to jest radio? Takie pytanie zostanie zadane dzieciom. Płyta tygodnia Jane Birkin, Birkin Gainsbourg Les Symphoniques. To tuż po godzinie 10. Wykrywacz talentów Agnieszka Obszańska pojawi się po 10.35, fajny film Ryszarda Jeźwińskiego i medal dla każdego Henryk Sytner. Tyle do 11. Bogato. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. No i nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Tam wyświetli się cały zestaw muzyki i będzie wiadomo, że to Audio Ballis i Nancy Sinatra, Shut You Down na początek naszego spotkania. Życzymy dobrego odbioru. smugie, kruczoczarne, zwiewne pukle lekko muskanych wiosennym słońcem. To nie ja, chyba mnie pani z kimś myli. Może to Seal? A byłem pewien, że to się wycisza. A Michał wie lepiej. Seal, do you ever? No właśnie, dzisiaj mam fryzurę podobną do Seala. Bo przecież wiadomo, że ich i pisi będą łysi. Ostatnie podpowiedzi w sprawie głosowania na Srebrne Usta, bo dziś koniec głosowania.

No, na między pewno, innymi. Tak, no tak. Na pewno w wielu firmach będzie trzeba próbować tych ludzi zatrzymać, no bo to są po prostu zbyt cenne zasoby i po prostu nie do zastąpienia. Mamy coraz większą tą lukę w wielu zawodach i brakuje rąk do pracy, bo to się jeszcze pechowo zbiegło z tym, że z jednej strony żeśmy stworzyli możliwość jakby większej grupie osób na odejście na emeryturę, a z drugiej strony akurat jesteśmy w okresie, kiedy jest ten niż demograficzny lat, początku lat 90. właśnie wchodzi na rynek pracy, w związku z czym w sposób naturalny to się odbiło oczywiście na świetnych wynikach, jeśli spadku bezrobocia, ale to efektywnie jest po prostu często problem ze znalezieniem pracowników. I problem będzie narastał niestety. Problem będzie narastał i już trzeba myśleć, jak go zastąpić. Lata. No i właśnie niestety to jest dosyć pechowa sprawa z tymi, że z jednej strony rząd umożliwia na odejście na emeryturę, a teraz myśli się, jak tych ludzi jednak powstrzymać. Pamięta pan ten wstępny projekt, pomysł wicepremiera? 10 tysięcy. No tak, no były najrozmaitsze, tak. No ale no to wszystko będzie dosyć, tak powiem, skomplikowane. A pan zajął się działalnością naszej Poczty Polskiej. Oficjalnie bardzo się unowocześnia, a naprawdę... No, nie chcę przeczyć, że poczta się zmienia, no stara się zmieniać. Ja się zająłem takim jednym szczególną sprawą związaną ze zmianą ustawy o prawie pocztowym, w którym Poczta Polska zyskuje monopol na obsługę administracji i sądów i prokurator. To dotychczas była taka przez krótki moment taki wolnorynkowa strefa i sądy, jak pamiętamy, korzystały z tego, organizując przetargi, a okazuje się, że Poczta Polska chce mieć monopol, a jednocześnie no, nie ukrywa, że ten monopol będzie chciała zamienić na dość duże wpływy finansowe. No i sama poczta... liczy bardzo na pieniądze. Olbrzymie, tak, no bo ma potrzeby. Znaczy, że pensje pracowników podobno są bardzo niskie. Tak, no listonoszy jest mało. Niektórzy mają problemy właśnie, bo listonosze nie dostarczają im poczty. Ja miałem ten problem między innymi. Na moją ulicę przez 3 miesiące nie dochodziły listy. Interweniowałem i na razie jest dobrze, ale zobaczymy. No to gratuluję, ale z drugiej strony wiele osób ma ten problem, na przykład ze swoją pocztą mam ten problem, że listonosze nie dostarczają listów poleconych, tylko od razu dają awizo bez sprawdzania, czy jest ktoś w domu, czy nie, no bo to jest dla nich prostsze i szybsze, a potem na poczcie okazuje się, że jest taka kolejka, że trzeba odstać nie wiadomo ile. No ale jeszcze na dodatek właśnie, jeżeli poczta nie poradzi sobie z tym problemem, a będziemy mieli na dodatek te bardzo wysokie opłaty, które ona planuje, no to już w ogóle będzie jakaś niedobra. Panie Adamie, program 500+ spełnia swoje zadanie, ale pewne poprawki trzeba wprowadzić. Między innymi koniec wyciągania pieniędzy na samotnego rodzica. I takich przykładów jeszcze więcej możemy podać. Tak, to rzeczywiście no, spełnia swoje funkcje oczywiście no, dla osób, które te pieniądze otrzymują, no to jest cenny zastrzyk. Okazuje się, że te zastrzyki otrzymują również tacy, którym się one nie należą. Bo okazuje się, no wiadomo, że każdy system administracyjny jak się stworzy, no to będą jakieś luki, przez które będą się przemykali, no więc tutaj jest ten problem tych takich formalnie samotnie wychowujących rodziców, ale w rzeczywistości to są normalne małżeństwa, tylko że po prostu sformalnie albo są bez związku zalegalizowanego albo czasami po rozwodzie takim fikcyjnym, no są również ci, którzy mają działalność gospodarczą i właśnie wykazują, że co prawda mają wpływy, ale nie mają dochodów i tak dalej, i tak dalej. Także jest wiele tych rzeczy, natomiast no, oczywiście jest też problem taki, że ubywa właśnie rąk do pracy. Kobiety jednak coraz częściej zadowalają się pieniędzmi, jakie im państwo daje i nie czują potrzeby. Chociaż tu zdania są podzielone też. No tak, ale te statystyki, które się no pojawiły, tak, mówią, że jednak liczba biernych zawodowo kobiet w takim wieku właśnie 25-40 lat jest coraz większa. topy 10 najpopularniejszych kierunków wybieranych przez nas, Polaków, na wakacje. To podaje dziennik. Grecja, Bułgaria, Hiszpania na czele. To oczywiście mówi pan o kierunkach zagranicznych, bo większość Polaków wybiera wakacje w kraju generalnie. Ciągle jednak wakacje zagraniczne to jest pewna taka coraz powszechniejsza, ale ciągle raczej dla pewnej grupy nieco lepiej zarabiających. Ale pamięta pan, na czele przede były kraje arabskie. Tak, oczywiście, i to jest efekt, no po prostu wiadomo, ta geografia tych naszych wyjazdów wynika z tego, że no, te najbardziej liczne kierunki to były kraje arabskie. No teraz jeżdżenie do tych krajów albo jest w ogóle niemożliwe, albo często wiąże się z dużym ryzykiem, którego wiele osób nie chce podejmować. No a te bliższe, jak Hiszpania, Grecja, one są droższe. Także Bułgaria, teraz Turcja, to są takie kraje, ale z Turcją też mamy problem. Niestety ta turystyka zagraniczna to jest teraz taka, trzeba z gazetą siedzieć i zastanawiać się, gdzie mniejsze jest ryzyko, bo nigdzie nie można tego ryzyka uniknąć. No tak, jak oni to wynieśli? 100 kilogramów ważyła złota moneta warta $1 000 000, skradziona z muzeum w Berlinie. No tak, to jakaś była chyba nieobiegowa moneta. Do kieszeni nie można było wziąć. No chyba nie, no ale wie pan, złota moneta to zawsze jest, to nawet się można troszeczkę pomęczyć. Prawdę powiedziawszy, takie, no wiadomo, że tych numizmatów rozmaitych, dziwnych jest sporo. Nasza mennica też produkuje różne takie kolekcjonerskie przykłady. Monety. No może i taką 100-kilogramową monetę, bo będzie trzeba czymś uzupełnić te braki w muzeum. No może wyprodukuje. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Do jutra, 9:30. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes.

czy ja jestem niewidzialny i czy pracuję nago. Nie, dzisiaj jestem bardziej podobny do tej wizji, którą kiedyś wymyślił sobie Piotr Baron, mój zmiennik, który myślał, że jak był dzieckiem, że w radiu pracują ludzie ubrani na czarno i dlatego ich nie widać. Misiek, co to? Jakieś duchy. A, jestem niewidzialny, jestem duchem, tak. Dzisiaj ostatnie decyzje w sprawie Srebrnych Ust, a top wszechczasów, głosowanie zamykamy 28 kwietnia, więc jeszcze dokładnie miesiąc głosowania. Polecam Państwu naszą stronę internetową. Tam wszystko jest wyświetlone. polskieradio.pl/trójka. Zaznaczamy 33 utwory, tylko polskie, tylko piękne piosenki. Bardzo prosimy. A dzisiaj dwa razy sięgnę po taki zestaw. Tym razem to będzie Edyta Bartosiewicz i Republika. To jest mój sen, ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się, nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. Zawstydza mnie, zachłanna i zła, wciąż więcej chcę, nie ma nic, nie ma mnie. Niby cudownie, ale wcale nie jest dobrze w moim. Spało się i odchodzisz. Tu